doinuen plazatik. Doinuen plazatik! Ongi etorri gaurko doinuen plazara. Gaurkoan, gurekin Sara Iliarte Lasa dugu, Katialin eta Nenufarrak taldeko kantaria eta kidea da, bera, Sara Zarmauz. Kaixo, Aimar, hemen earki, zuekin guztua. Mi esker, ona etortzeagatik gurera. Zuei, gonbitagatik. Gaurkoan, zure bizitzaren, zure bizitza musikalaren, eta baita zuen talde Baski Berriaren, ba, errepaso bat egiteko parada, ukanen dugu Euskal Irratietan. Eta horretarako, kantu ezberdinen laguntza, ukanen dugu sei kanturena, hain zuzen ere. Bai, bai, ilusio handiz hartu nongon biteagia esan, eta beti nahi izan dut olako programa batian parte hartzia, eta betxu ze ondo, bai, sei aukeratu ditu, eta ber, gure bizitzan errepasotxo bat iten seiatzegean sei hauekin. Ba, siga itezen horrekin, nor zara, Sara, nor zaitugu? Uf, oso zaila galdera hau. Ba, oaintxe bertan esango nizuke Sara zindan oaintxe bertan, seguruenik Sara horren perspektiba edo Sara horren izatea borobilagoa eta Sara osoago bat aurkituko dugulako sei abesti hauek errepasatzean. Baina Sara bada neska bat Bilabonakoa izatez, berastegin bizidana, 22 urte bete dituna, nahiz eta beti azte zaion bere adina. Eta neska ameslari bat dala esango genuke. Beti bere burua desberdin definituko una, gaur esango eta abeslaria naizela, baina beste baten esango et kazetaria naizela, eta beste baten esango et, ba, ez dakit beste ze definizio jarri nere buruei, baina bai, ilusioakin asko funtzionatzen duna, eta beti gustatzen zaiona historioak kontatzea. Irutzen zait, oi dala beti nere ginkizuna, eta hori dala beti jartze duten aditza, edo, historioak kontatzera nator. Eta gorkoan ere zure historioa, bertzeak bertze kontatuko dugu zuen taldearena, eta bertze batzuk hasi gaitezen hasieratik, musikara nola hurbildu zinen, zerrekin hasi zinen musika entzuten zu? Ba ez dakit, badakit aita kontatuta, amak txikitan, aman tripan neonen, amak musika jartze zidala. Ez dakit ze musika mota jartze zidat, ez dakit horrune entzuten un musika ikan, baino gogoan dut, nire lengusinak jotze zuela batek trikitisa eta bestea panderoa eta biltze zidala txapelketetan hor, eta nik nahi nula panderoa joan. Trikitisa komplikatu gia zala banekin lehenengo momentutik. Orduan, bai, zarata atea, zerbait jo. Eta pandero bat erosi baino lehen, emateziaten plater bat. Eta platera puskatzen hasi nizan. Orduan plastikozko platerea pasan nizan. Eta ja erregek ikusi ziatenetik, erregek ikusi ziatenetik ez dakin nondik esan ziaten torixara pandero bat, pandero gorri bat, eta olaixe esan izan, nik esango nuke, bai, lehenengo kontaktua bai izan nula, trikitixa eta panderoa entzuten. Euskal Herriko karriketan, zalantzari gabe, Gipuzkoako Tolosaldeko karriketan entzun daitezken doinua dira, ez da? Hoi da, bai. Eta hoiek sortzen jarraitu zenuen, gaur egun bertze estilo batzuetako musikan entzun zaitugu, ba, argitaratu berri duzuen EP honetan izanen dugu geroxeago buruz mintzatzeko paradarik, bai. Baina jarraitzen duzu, panderoarekin, trikitixarekin harremanean? Ba, nik uste harremana beti izango etela, beti dala nire Spotifyeko listan, beti izango et hortxe, baino bada beti bidelagun izango eten musika estilo bat, ni horren parte izan itzana, ni bilin itzan txapelketetan, nik jotzen nun eta hoi izan gustatzen ditzaiten estiloa, eta hor deskubritzen ni bilin itzan, kontuatu arte, ba igual nire historioa ezin, ba igual agian posible litzateke nire historioa edo idaztea trikitixa eta panderoa bitartez, baina ez igual nire historio gardenena edo. Eta bai, beti maitatuko eta eta beti izangoet bide lagun, baino kontuatu nintzen, bueno, ba, igual, panderoa jotzea igual ez dela. Nere buruataz hobeto itzetxeko modua edo. Mm-hmm. Kantuek hortarako balio baitutez, nagusiki, mm-hmm. zure buruari bai. Buruz mintzatzeko. Hoi da, bai, bada behar deten, behar beharrezkoa deten kanal bat edo, musika. Mm-hmm. Ados, aur garaian, txikiak ginenean erranen nuke mm-hmm. denok, kontsumitu denok entzun izan dugula, ba, aurrentzako bereziki egindako musika, naiz eta horrek bai. Ez duen aurrentzako musika bakarrik izatera mugatzen, mm-hmm. ez da? Zuk ere garai hartan Euskal Herrian aurrentzako sortzen zen musikarik entzuten zenuen, ez da? Bai, bai, bai, noski. Edo hoietako bat da Perritxe eta Porrotxen musika, ez da? Hoi da, bai, Perritxe eta Porrotx, beti eskertuko ditut, nei olako hortzaro politia mateagatik. Bai, musikak betetze ditulako ez musika, musika txokoa, karri baizik eta bizitza txokoa. Eta hoi beteziaten nahi behintzat. Geroago entzuten duzu, geroztik segitzen duzu agian berez aurrentzat pentsatua zegoen musika hori entzuten duzu helduaroan, gaztaroan edo gutxiago. Bai, ez. Ukiditut igual 10 urte entzuten itunak, baina disko atea berri deun disko horrek lagundu digu, nei lagundu dit, ez Sara Txikiakin konektatzen. Nola pentsa hau atea eta gero, gure disko atea eta gero kontuatu naiz joe. Sara Txikia ze gustoa ongo zanuen txebertan, ikusten ze sortu dezun eta ze atea dezun eta jendeak entzun dula ez. Eta Sara Txikia nekin konektatzen izan momentu hortan, edo ni Sara Txikiakin konektatzen izan momentu hortan, Perritxe eta Porrotx entzuten nuen ere kotxean, kotxean montatzen izan aldiro. Osa que, bai, azken aldin asko. Ba, konektatuko dugu ere musikarekin hasteko Sara Txikiarekin, bai. Eta eginen dugu zurekin, diskoaren sorkuntzan bitartean egiten zenituen autobidaia horietako bat, Perritxe eta Porrotxen Anakleto kantua hautatu duzu gaurkoan, gure bai. Doinuen plaza hau hasteko. Bai, beak esate dulako oso Sara Txikiakin asko konektatzeko esaldi bat, az ditzagun penak eta atera madalenak. Eta hoi da, ba. Baztu ditzagun penakuk ere bi minutuz, ez dakit madalenarik eskura izanen duten entzulek, baina penak azteko parada bederen ukanen dugu. Bi minutuz, Anakleto. Gitarra astindu zain, lere, lere. Anakleto kantua genuen Pirritxe eta Porrotxen eskutik eta Doinuen plazan gaude Euskal Irratietan, Sara Iriarte Lasa kantariarekin. Aztu ditzagun penak eta gora Madalenak hemen entzun daitezke, Pandero eta Trikitixa kantu honetan. Izanen zuen, loturarik zalantzarik gabe horrek ere, ez da, Sara Txikiarekin. Bai, nik ustez baietz. Bai, bizitasun hori behar nun txikitan eta banekan. Bai. Aipatu duzu Trikitixa eta Pandero txapelketetan, lehiaketetan, ibili zinela, nolakoak ziren, garai hoiek, noiz izan ziren hoiek? Ba, uste eta sinei nitzala, amabi urtekin edo, eta sentitzen una zan panikoa. Paniko absoluto. Bai, kriston beldurra sentitzen un, eukitzea jendean ere aurren, eukitzea, eta gaina beti eukiet letrakin arazo bat, eta beti azte zitzaiten letra. Eta bai, bazen beldurra matera zian zerbait, baino gero denboran poderioz irutze zait, eman ditela gaur egun, eman diten tresna, jendian aurrian kantatzeko. Eta gaina bidalagun ezin hobia izan dut, Ane Etxezarreta, bea ezan ere Trikitilaria, eta bai, izan dira oso urte politak, eta bai, nik oso beharrezkoak sentitzen ditut, naiz da oainatea dugun hau edo oain sortzen duten honek ez dakan zer ikusirik ez Trikitixakin, bada maitasunez busti zaizkiten urte batzuk, eta musikaz blai baita ere, eta asko eskertzeituten urte batzuk dira. Bai. Pandero jolea ibiltzen zinen orduan, liaketetan. Bai, bai, Panderoa, abestu tope, eta animatu ondokoa, eta irrintzika, eta bai. Ez dut batera ezagutzenik mundu hori egiarran, musika haunitz kontsumitzen dut Euskal Herriko desente barne, baina bai mundu hori beti egin zait oso arrotza, ez dakit, bai, nolakoa da pixka bat mundu hori azaltzen alduzu, lehiak eta mundu horrek nola funtzionatzen duen, hori zu gazte, biziki gazte zinen, denak gazteak izaten zineten, bazen Euskal Herriko ba, mundu horretako jende konfirmatuarekin nola baita harremanik edo? Ez, dena ginen gaztiak, bai. Eta bueno, nahi gertatu zitzaitena izan zen, irabazte ez genuen momentu haiek ziala gehien disfrutatze genitunak eta irabazten hasi ginen jazala kontuz bide hortan. Ja musika ez dalako musika bakarrik izaten edo hortan bilakatzen baizik eta musika eta goazen irabaztea. Eta ezin dezu musika ezin da ulertu irabazteko grinoi baldin badakazu. Bueno, ulertu daiteke, baina ez da nik ulertu nahi nuen modua. Eta bai, jakin behar da hori gestionatzen. Ze batzutan naiz eta ez jarri hiru epaimaikide zure aurrian musika izan daiteke irabazteko edo galtzeko zerbait segun eta ze filosofia dakazun. Eta nik egia esan, bai ibili naizela txapelketetan, baina ez pentsa ezagutzetenik asko Trikitixa mundua. Trikitixa mundua benetan ezagutzen dutenak badia ba, pieza pila batik ezagutzen dituenak. Tan initzan, bueno, Pandero badakat, kantatzen aldet, eta gaina jendian aurrian, ez? Musika kantatu eta jendian aurrian, jazta, netzako leku egokia zen. Orduan, nik musika, bosa, Trikitixan ingurun, ez dut ezagutzen errepertorio zabal bat, baina bai pixkat lokatzetan ibili ginen hor. Eta ikasi genuen gestionatzen. Eta bai, irutzeit badala kontu zibiltzeko leku bat, baina... Baina zenbat disfrutatzean ikasten dezunen zer dan benetan musika. Eskola bat izan dela zuretzat aipatzen zenuen lehen, eta orain ba hori gozatzea aipatzen zenuen iruditzen zait bai, ez? Eskola bat izan zela nera bezarora sartzen ari zen Sara horrentzat. Bai, gainean hori beste gauza da. Bai, nera bezaroa baita hortxe dao tartian, eta nera bezaron kontuz. Olako gozekin. Bai. Eta aipatzen zenuen repertorio baten inguruan izaten dela beti Trikitixaren panderoaren mundua improvisaziorako leku pixka bat akaso bai? Edo gutxi? Gutxi. Gutxi. Gutxi. Improvisaziorako gutxi eta sorkuntza propiorako bat ere, ez da? Nik behintzat ez nekan. Zero. Zero, zero, zero. Saiatzen itzan ahotsekin, nire ahotsekin gauza desberdinak sortzen edo. Batzu gustatzen zaie, gorgorito batzuk, beste batzu ez. Hor beste bide bat irikitze zaigu ez. Baina nik sorkuntzarako zero, zero ukin nun. Ados. Eta horren gandik iesi ez, agian bertze estilo batzuetara, ez dakit. Bai, aurrekoan amakine honitzen itzaiten, lehen nik nahi nuna zan abestu eta jazta. Eta jendeak entzun azala eta oain da abestu entzun azatela eta beste zerbait gehiago. Neria baldin bada, hobe, eta horregatik ez dut ikusten alde horretatik, eta ez da zerbait txarra, esan nahi dut, ni pertsonalki ba ez dut alde horretatik ikusten nire sorkuntzarako gaitasuna ez da ez dut ikusten Trikitixan mundun. Mm-hmm. Edo igual bai, igual beste baten, bai. Ez, garaika dijoalare bai sinistet. Bai. Baina, bueno, gero de bai, estudio sartu ginenen, gertatzen zitzaiten gauza bazan, abeste guztik entzuten aste ginala edo, eta nik nahi gabe ba, eskumun kuadernotxo bat baldin manekan, edo mai bat, edo, aste nitzala panderoko ritmok jotzen. Eta nik ustet beti eukikoetela hor, panderoa. Eta eskuan mugimendu bai. Bai. Segituan eginen dugu jauzi, gerora zuk ere jauzi egin zenuen bertze estiloetara, bertze bai. Munduetara, baina lehenbizi bertze kantu bat jarri diguzu gure doinuen plazako playlist berezi honetan, Tapia eta Leturiaren zeruko auspoa, hau ere oraindik mundu horretatik Trikiaren panderoaren mundutik sobera atera gabe ezta? Bai, eta aurrekon... Garai uste esan nion lan ere lagun bati, edo nire amai esan nion, edo ez dakit. Joseba Tapia bada pertsona bat sentitzen dutela dela nire aita, nire aita izan gabe. Ados. Bai, ez dakit. Bada beti beti buruan deten, beak sortze duna bada beti buruan dakaten melodia bat, eta beti entzutetenen da pozik aragarri bat. Eta miresten dut pila bat. Pila bat. Ba, mendigo eraz, miresten duzun Joseba Tapiari bere omen alditxoa, ez da, bai. Zeruko auspoarekin jarraitzen dugu, gure doinuen plaza. Botoiak azkartuta burua uzkurtu, infernuko auspoa zertzaigu bihurtu. Bihurtu burua uzkurtu, herriaren ardoa ederki da urtu. Zorrotza zena apaingarri saldu, froga ugari dago nahi bada azaldu. Azaldu, apaingarri saldu, salmenta kontamena ekarri ezaldu. Errealkeria hartzen dugula ahotan, auzolotxa ematen gabiltza askotan. Askotan dugula ahotan, paga merezitugu ezkantatzekotan. Kamustu zaigulako koplaren ez dena, egia zatartu da gezurra ez dena. Ez dena, koplaren ez dena, Trikitixak horrela urbildu azkena. aspaldi galdua da elketaren kasta, edertasuna baino naio arrakasta, arrastaka elketaren kasta, alako morrontzati gaitezela aska. Zeruko auspoa, kantua genuen doinuen plazan, Tapia eta Leturiaren eskutik. Sara, ze oroitzapen ekartzen dizkizu kantua hau entzuteak? Ba, oso politiak. Goatzen eiz, nere gelako, nere txeko bilagonako pisu txiki hortako salan, hola, dantzan, jakin gabe nola itezan dantzan, baina ama jarrita diskua. Ta ustez gainea, goatzen eizen momentu hortan, inula gaiztakerin bat edo bihurrikerin bat, eta amak bronka bota ziala, eta inula nehar pixkat, gaua zan. Eta neharra pasatzeko edo, ez dakit hortako jarrizun, baina amak musika jarrizun, disko hau jarrizun. Netzako disko berria zan, oain dala, ba, urte gutxi emango zitun disko horrek gure txian. Urte gutxi ez, egun gutxi, gure etxian, eta jo, goatzen ez dantzan jarri ziala abesti horrek, eta kendu zizkiala penak eta danak. Eta bain nereko etxian dao, diskoi. Ongi, ongi, beraz hori ez, etxetik, bai, sorte etxetik, gaur egungo bizirainoko jauzia edo bidea egin duen kantu horietako bat, ez da. Bai, eta egun goala nere sortze deten etxe guztitan, egun goala. Bai. Trekitixatik, panderotik, estilo honetatik harago joateko beharra sentitu zenuela aipatu dugu, eta izanen dugu segidan horri buruz mintzatzerik. Bai. Gutxi gora bera, nera bezaroan sartu den saran gaude lehen erreakzio aski, ez dakit, grazioso bat izan duzu nera bezaroa aipatzean, denok ditugu, nera bezaroan aipatu nahi ez ditugun gauza eta garaiak erranen nuke. Eta musikalki nire kasuan bederen lurrikara bat izan zen. Nera bezaroa, ez dakit zure kasuan ala den, baina nik ordura arte entzuten nuen guztia entzuteari utzi nion, kasi drastikoki, eta bertze estilo, ez dakit kontrako batzuk, baina bederen zer ikusi handirik ez zuten batzuk entzuten hasi nintzen, hizkuntza ere aldatu nuen, bai musikan, bai bizian egin batean. Ez dakit, zure kasuan musikalki zer izan zen, nera bezaroa? Nere kasu musikalki ere izan zen, aldaketa handia. Eta musikalki esatetenen, bada ere hizkuntzan aldetik. Hizkuntza aldatu nun guztiz, garrantzia kenduz, nekan hizkuntzai, eta bai, ez dakit, bai goatzet, euskeraz, nire aizpak esan zian behin, eta zebaz ez betzuten musika euskeraz, ez? Dena entzutezu inglesez, erderaz. Zabez zetsu entzuten musika euskeraz eta esan nion, ez nez identifikatua sentitzen. Ta, bai, ez dezu, ketonta. Baina, bai, ni nera bezaroa, beti pentsatu izan dut, txikitatik, eta nera bezaroan gehien bat pentsatu nun, naizela pertsona bat asko sentitzeuna. Aurreko udara nere lagun batek esan zian, pas, persona altamente sensible. Asko sentitzen pertsona bat naiz, eta beti pentsatu izan dut joe. Besteke baien, beste sentitzue, zenik benetan asko sentitzet. Gauzen inguruan edo zer gauza. Gauza, zerbaiten inguruan gauza asko sentitzetut. Eta irutzit musikan islatu zala oidana. Eta gaur egun bada nire guilty pleasure, jarraian jarreko duguna bestia, bada nire oso guilty pleasure, baino bada ere oso ni, osea, esan nahi dut. Hola, horrekin dena esatet. Bai. Eta, bai, horrekin islatu zan baita nire musikan, eta, bai, hoxe. Nera bezaroan zehar, kasu batzuetan, ez dakit zure kasuan, zaletasun berri batzuk ere sortzen dira, akaso bertze sorkuntza ere mu batzuetara ere edatzen gara. Zure kasuan musika sorkuntzari atxikia jarraitu zenuen, bertze gauza batzuetan hasi zinen? Nera bezaron hasi nintzen idazten, justu. Ados. Justu hasi nintzen idazten, jarraien entzungo deun abeslariakin, Pablo Alboranekin, dala nere guilty pleasure, totala, baino bai, irutzezet gainea, oain dala gutxi atean itzala nera bezarotik. Ados, eta oain dala gutxi aurkitu nitula, garai hartan idazten itun letrak, eta esaten, jo, esara. Hau idazte zenun, eh? Eta bai, eta dia, benetan oso egiazkok gaur egungo sarakin, gaur egungo sarak ez luke hola idatziko, baino bai ulertzen du sara, nera bezaroko sara hoi, eta benetan eskertzen diot, benetan, eskertzen diotela abeslari honi, eta goatzen ez lengurten junginala nere amatani Pablo Alboran entzutea Donostia, eta izan zen, jo, Honean joa jatu geha, eh? Bai. Bai, arraituko dugu horrekin. Deitzen diozu zure guilty pleasure edo zure placer erruduna, placer culpablea, baina iruditzen zaita inbertze eman badizu, olako aportazioa egin bazizuna inbertze lagundu bazintuen nera bezaroan ez dela ulertzen dut, asumitzeko zaila dela nik ere baditut olako batzuk nera bezaroan haunitz lagundu zidatena sortzen, eta ez ditu denak irratian jartzen, eta ez ditu denak asumitzen, baina ez dakit, lagundu ba gaituzte bizitzan aurrera egiten, ba aurrera ez da. Nik hainbeste sentitzen nuen momentu hortan, sentitzen nula, bere Pablo Alboranen garai hartan ateazun terral diskoa, zala, nahi benetan, egunerokon laguntze zian disko bat, baina benetan laguntze ziana. Zala, boa, zeu egun txarra dakaten, baina etxea jungo naiz, eta entzungoet bere diskoa. Eta, uf, eta bai, benetan zan laguntzen zian disko bat, eta abeslari bat. Eta gero kontuatu naiz, hau Ibai Osinagakin estudion gindelen komentatu genuen, eta ez dala nere guilty pleasure bakarrik. Txaxion nere gitarristana ere bazala, beste batena zala ez dakizein, beste batena ez dakizein, eta esaten, bueno, pues igual, ja utzingo eta esatez guilty pleasure. Ba horixe, jarraitzen dugu, hain erruduna ez den zuen plazerrarekin. Pablo Alboranen erranduzun bezala Terral diskako Ekos kantuarekin jarraitzen dugu, nik ezagutzen ez dudan kantu bat nik dakidala bederen, beraz agian orain deskubrituko dutzuekin. Segurazki ezagutzen dut, baina izena ezakit, ikusiko dugu. Entzaten dugu Ekos beraz, Pablo Alboranen eskutik. No lo ves, no hay manera de que esto vaya bien. Tú y tus manías de siempre, yo con mis prisas y mis ganas de crecer. No lo ves, sabe Dios que me duele a mí también. No despedirnos de noche, dejando el reproche para el amanecer. Hazme sentir que lo bueno está por llegar, que esto también pasará. Hazme sentir que compartimos un mismo latir. Haz que me acuerde de ti como el mejor despertar que he podido vivir. Harto de los ecos de un pasado que aparece cada vez, y los miedos que tengo me arañan por dentro, y tú no ayudas a encontrar el porqué del silencio, la derrota y de la rabia que en la boca te dejé. Y ahora intenta decir que me amas sin miedo a que parezca mentira otra vez. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y no lo ves, digo yo que algo tendremos que hacer. Borra de golpe su nombre, mi nombre, y así lo olvidaré. Y no irá bien mientras yo te reproche de más y tú te escondas con la duda otra vez. No quiero más pulsos, hay tanto que perder. Hazme sentir que lo bueno está por llegar, que esto también pasará. Hazme sentir que compartimos un mismo latir. Haz que me acuerde de ti como el mejor despertar que he podido vivir. Haré todo de los ecos de un pasado que aparece cada vez, y los miedos que tengo me arañan por dentro, y tú no ayudas a encontrar el porqué del silencio, la derrota y de la rabia que en la boca te dejé. Y ahora intenta decir que me amas sin miedo a que parezca mentira otra vez. Pablo Alborán kantariaren ekos kantua genuen Sara. Bai, ez esan ez ala polita. Asko gustatu zait. Bai? Bai, egiten. Eta ulertzen dut, zergatik bidean laguntzearena eta, bai, eta entzuteko gogoa izatearena eta bai. Jo, eske Pablo Alborán beti dago super triste, ba, momentu hortan nire bai, bai, jazta. Bai, gaina bain kontuatu nahiz ez, abesti hau eta urrengoa, dala amaktanik, bueno, ba, garei hortan ez, konpartitzezu bakarrikan etxea, bazkaria, afaria eta gosaria, eta jazta. Ta musika ere bazan beste zerbait partekatze genuna, Amy Winehouse nahi erakutsi zian, eta nik Pablo Alborán erakutsi nion. Bakoitzak bere ekarpena. Bai. Amy Winehouse entzunen dugu, gero, mendik gutxira, eta aipatzen ibilizara Pablo Alboránek kantu tristeak egiten dituela, bat momentu tristeentzat, baina momentu triste horiek pentsatzen dut gainditzen ere joaten garela bizitzan, naiz eta ez diren marabillosoki gainditzen badakigu. Sorkuntzak pentsatzen dut lagundu zizula, ez da, raipatzen zenuen nera bezaroan kantu honekin batera, kantari honekin batera hasi zinela zuere idazten, nola joan zen idazten astearen prozesu hori? Bai, ba, izan zen oso gauza naturala. Baina benetan naturala zan idatzi uste dut horret pianoan ikala? Bai, ez pianoan ikan. Pianoa jo, idatzi, eta dena batea itenu, baina zan, bueno, iseriko naiz, abesti bat inventatukoet, eta jazta. Ta, osea, ez naiz hasiko erromantizatzen inunaz, ezan oso gauza naturala. Eseriko naiz, ez dakize bat okurritu zaiten kantatzen astea zerbait eta jotzen astea eta beste bat sortu hemendikan, eta wow, oso guai. Bai, imaginatu dezaket bai. Pianoa aipatu duzu, komponente berri bat sartu zaigu. Bai. Nolako harremana pianoarekin? Pianoakin dakaten harremana da behar detela gustatzen zaitela nik abestetena nik jotzea. Ados. Pianoakin hasi nintzen 16 urte neskala, 16 15 urte neskala edo, eta ordura arte kantatzeko honekan aukera bakarra ni bakarrik egon gabe beste ahots bat nire atzetik kantatzen zan YouTube karaoke. Bai. Bakarrik. Eta pianoakin hasi nahi nuen jotzen, jazan, ze ondo ni jokoet, ni kantatu nahi deten hoi. Abestu nezakeen, Tapia Taleturian besamotza pianoakin tani kantatzen. Gero beste gauza bada, pianoa jotzetela oso, oso gauza simplek. Hau da, akordek eta jazta. Asi nintzen pianoa jotzen eta ba, partiturak irakurtzen eta City of Stars betikoa eta hori dana. Baino, baino nik kantatu nahi nun. Aurretik klarinetea jotzen nun, behatzi urte honitzen klarinetea jotzen, baino nik behar nun kantatu. Ni, eta bederatzi urte pasan itun pentsatzen nik kantatu nahi dut, baino ezin dut bi gauzak batean. Eta klarinetea zan zerbait gustatzen zitzaidana pila bat. Eta ulertze detela sara txikiak zazpi urtekin nola aukeratu zuen klarinetea. Baino gustatzen zait klarinetea pila bat, baino entzuteko. Zen nik kantatu inbar dut. Bai, o bai. Eta horrekon, nire taldekideekin Jonekin egon nintzen hitz egiten, inoiz ez dela jakin instrumentu bat jotzen ondo. Inoiz ez ikasi instrumentu bat jotzen, esatezula, eman dezaket kriston kontzertua klarinetana edo kriston kontzertua pianoana. Ez, hoi ez zait inoiz pasa. Zen nire instrumentu bakarra, nerea sentitzetena benetan ahotsa da. Beste guztiak laguntzen hau. Hori erran behar nizun ez nagoela ados. Eta dizula instrumentu bat, ahotsa, bai. Bai. Bada. Bai, bai, bai. Behinena, bai. Gainera, oinarrizkoena, beharrezkoena kasu batzuetan. Bai. Eta nere sentimentua ezin dezaket kanalizatu ainundo pianoakin, panderoakin edo klarietakin ahotsakin kanalizatu aldeten bezala. Osa, hau txekin da pasada bat. Orduan, bai. Eta pianoa eta ahotsarekin pixkanaka idazten hasi, eta horiek grabatu eta gaur egun argitaratzera nio, ezta? Bai. Nola sortu zen, Katxalin eta Nenufarrak nola sortu ziren azken hilabetean entzunal izan ditugun kantu hauek? Ba, Katxalin eta Nenufarrak izan zen 2019 nere amona hil zen. Ados. Eta ba, ordun ikasten nahi nintzen, justo karrera hasi berri, Aretxabaletan, Mondragon Unibertsitaten, ikusentzunezko komunikazioa. Eta, ba, ostiraletan junda etorri biltzen nintzen, trenen eta autobusen ordu asko, eta 17 kanta idatzi nitu nola. Idatzi. Eta, ba, klasian, goatzen naiz behin, klasian genden, erresilientzia ematen, tutoretza baten. Eta bani hasi nintzen eharrez, eta sanon, bueno, pues, amona hil zitzaitela. Eta nire erresilentzia edo horri, momentu horri aurreiteko modu bakarra zala, edo modu bakarra aurkitu nuna izan zala idaztea. Eta idatzi nitula besti batzuk. Eta orduan Jon, gure taldeko bateria dana, nirekin zeon klasen. Eta etorri zitzaiten, eta esan zidan, Sara, besti horiekin zerbaitin behar daunik lagunduko izut. Eta bale. Eta handik hilabete batzuta, Ibai Osinagak jarrizun Instagramen ba, estudio txiki bat montatu zula bere etxean, eta proba batzukin nahi zitula, eta aber norbait animatze zan. Eta ni. Eta idatzi nion, ni presneola, eta Jonek esan zian, bueno, ba, nik lagunduko izut. Baina nik uste nun, ba, jungo ginala area, eta grabatuko nula piano eboz. Osa, jazta. Nere pianitoakin jongo nitzala eta kantatuko nitula kanta batzuk, bose kanta eta jazta. Eta Jonek esentzian arte ez zara hau disko bada. Eta txaisioi santzion, bueno ba, klasian badakat niska bat abestik sortze dituna. Eta hola sartu zen txaisio guztua baitare. Eta hola sortu genuen irukotea, kosta zaigu, grabatzea jonginan, hain dela bi urte. Eta beste urte eta erdi behar izan ditugu izenburu bat sortzen. Eta izenburua urte eta erdin sortu den bitartean, ba, egon geha ezarrin gabe. Eta, baina jazta. Zu seguro ez sortzen jarraituko zenuen. Ez pentsa, ez? Ez, sortu ditutola gauza txiki batzuk, baino sortu nitunen ja diskontako abestik izango zianak eta jasen unen, bale, bost gauek grabatuko itxau eta bost oiek grabatu genitunen. Ya está. Ados. Ya está. Eta ziklo bat itxi zan, eta teara dene, ja kaleratua den gure disko hau, beste ziklo bat itxia. Ados. Bai. Mm-hmm. Sortzen jarraitu duzula ere badakit, dokumental gintzan eta ibilizara, ezta? Bai. Bai, bai, zerbait. Ez ustean arrapatu zaitut. Bai, bai, eske, karo, hemen naho, nire musikan ingurun hitz egiten, eta azte zait, itxe itxuten beste gauza batzuk. Aipatzen zenuen hasieran, ez? Kazetari, musikari, modu ezberdinetan aurkeztu dezakezula zure burua. Bai. Txapel ezberdinak. Bai. Txapel eta boligrafo diferentek. Eta horri diferentek, eta bai, paper diferentek azkenen. Bat da uinetatik dijuan papera, eta bestea bada mikrofonotik dijuan papera, eta beste gauza bat bada pantailatik dijuan papera, edo horri batetik dijuan papera, bai. Ongi, jarraituko dugu musika pixka batekin, Amy Winehouse aipatu dugu lehen zure amak, ezagutarazi zizuna nera bezaroan zehar edo, zuk Pablo Alboran ezagutarazi zenion gara jartan. Wake Up Alone, kantua hautatu duzu, Back to Black diskokoa. Bai. Zer da, Amy Winehouse zuretzat? Amy Winehouse da, abeslari bat gorrotonuna. Ados. Gorrotonun. Zen ere amak egunero jartzezun, eta nere aizpak gorrotozun, eta ordunik nere personalidade handi horrekin, ba, nik ebai gorrotonun. Eta hiltzanen, amak kristonpen hartuzun. Eta hasi nintzen engantzatzen berrirore. Ez dakit izan zen utopia hori inoiz entzungo ez detelako berriro bere abesti bat edo. Eta izan zen, bai, gaina oso islatuta ikustet nikindako musika hontan. Eta Amy Winehousen dokumentala ikustea junginan amatani, oire partikatu genuen, elkarrekin, denbora zati hori. Eta goatzen naiz Amy Winehousen ama ikustet esatezula ez, bere alabak beti sortzezula beak bizitako gauzetatik. Etzala gai bizi etzun zerbaitetik sortzeko. Eta nei ikusi nunen hoi, garai hortan ez nun ezer sortzen, ez abestik ez ezer, baina banekin nire hola nitzala, ba, sortuko nituen beste gauza batzuk, ba, ipuinak edo izango zana ez. Baina bai oso identifikatuta sentitu nintzen, eta beak nola besten duen olako, benetan kontatzen du eta benetan abesten duela irutzen zait. Eta sartu inbarru. Aipatzen zenuen pena eman zizula, hilzenean gehiago entzun alez izateak. Niri pena eman zidan aurreko batean emankizun bat prestatzen ari nintzen, eta Amy Winehouse-en musika nuen tarteko, eta egon nintzen pixka bat irakurtzen, eta eman zuen azken kontzertuetarikoa Bilbon izan zen. Abai? Bebek Alaiben. 2009an ustaia hasieran ekaino bukaeran, ustaian hiltzen eta hil baina aste batzuk lehenago Bilbon izan zen Bebek Alaiben jotzen. Eta horrek, bai, 8 urte nituen ezin nintzen joan, baina pena eman zidan, tolako nostalgia bat eman zidan. Bai, ni goatzen naiz, amak ze pena hartuzun. Bai. Horrekin jarraitzen dugu musikaren, industriako musikaren munduko erraldoi batekin, goizegi joan zen horietako batekin, Amy Winehouse-en Wake Up Alone kantuarekin jarraitzen dugu doinuen plazan. It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself, I do a 180. I stay up, clean the house, at least I'm not drinking. Run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears when the sun sets. He's fierce in my dreams, seizing my guts, He floods me with dread, soaked to his soul. He swims in my eyes by the bed. Pour myself over here, moon splitting, and I wake up alone. As far as my heart, I'd rather be restless. The second I stop, the sleep catches up and I'm breathless. This ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood is running cold. I stand before him. It's all in my dreams, seizing my guts. He floods me with dread, soaked his soul. He swims in my eyes by the bed. Pour myself over here, moon spilling it. Wake Up Alone, Amy Winehouse-en eskutik. Bai, zepulia, eh? Bai, biziki. Lasaitzen duten kantu horietako bat. Bai, eta gainera bertsio hau nire ustez askoz politiagoa da. Bai, zalantzarik gabe. Bai. Eta honekin iristen gara gaurkotasun eruntz gure doinuen plazatik joateko tenoria iritsi zaigu segidan. Gaur egun, zer, gaur egun sorkutzan hundik, gaur egun bizitzan hundik, ari gara borobiltzen hasieran erranduzu Sara baten deskripzioa egiten altzenuela eta borobiltze aldera iristen ari gara. Bai, ba, Sara da oentxe bertan pertsona bat gauza asko nahi dituna. Sarak nahi du beste abesti batzukatea, sortu gabe daudenak. Sarak nahi du liburu bat idatzi. Bai, Sarak nahi du historio kontatu. Eta Sara idaitzeiten gaur egun Sara txikiakin konektatuta, kontutan hartuta izan zan guztia. Eta nik ustet abesti hauek badiala gukatea genuen disko horren parte denak. Eta, bueno, pozten naiz, zerbait benetako egin baldin baet. Eta nik bakarri dakit benetakoa dela, orduan. Bai. Baina nabaritzen da, erranen nuke diskoan barrutik mintzo zaretela bai musikalkita baita zure ahotsean. Ere, nik horretzen ez diskoa ostiral batez atera zen, bo diskoak ostiral ez atera hori dira. Urrango astelenean erranen nuke entzun nuela erredakzioan, sare sozialetan ikusi nuen eta lankide batek partekatu zuen sare sozialetan eta entzuten jarri nintzen hemen erredakzioan, terra nuen, wow. Eta ez dakit asko gustatu zitzaidan, eta azken kantu bezala gure doinuen plazako ibilbide honetan jarri duzuna diskoko nire kanturiko gokoena da. Ez da, iruditzen zaite derrena, dela ederrak dira denak, eh? Eta iruditzen zait gutxiegi mintzatu garela diskoni buruz, hasteko izena ez dugu aipatu. Erranduzu kostaz itzaizuela izena aurkitzea. Bai. Habeldu izena, ez da? Ez dakit nola uzkatu Uble, guk uble ditzio. Bai, ez dakigu inglesi zitzeken ondo, orduan. Uble esate deu. Eta jazta. Bai, bueno, uble nik oso arginekan uble izena aukiko zula. Ze baina nintzen pentsatzen jo, eta zein izango hau unibertsuan puntu iksakonena edo. Eta kontuatu nintzen unibertsuan puntu iksakonena ez daula ezagutzen, baina bai sakonenea aliatu gean puntu hoi. Eta bada uble teleskopioak aurkitzuzun irudi bat edo. Beha, aiatu zen ikustea gaur egun unibertsua ikusi dezakeun puntu iksakonen horta, beha, aiatu zen. Eta esan, bale, bai, jazta, ni badakat diskoako izena, uble. Gero ja, Katalinetan Nenufarrak, ja, hoi ez genekan. Bai, eta aukeratu eten abesti hau, bada, goatzen naiz nere, bueno, klasian neon baten, gaina Jon bateria nere ondon zeon, nere izpake bidali ziala zea bat, mezu bat, esaten, bueno, Sara, etorri etxea, zeamona ez da ondo. Eta hasi nintzen, junitzen komunean, neharrez, etorri nintzen klase berriro, neharrez. Eta gero etxea junitzen, eta batzutan sentitzen zula, negarra gastatu intzai zula, baina benetan ez dela gastatu, baizik eta ezin dezula, atea. Bueno, ba, hortan lagundu zian pila bat, berak ez dakin arren, Ibai Osinagak, bere ama kantakin, ibilbedin kanta horrekin. Zeni etxian hain nintzen maletata dena prestatzen, etxea juteko, amonan gana. Eta autobus hartu behar nun. Eta lotxe ikera garria matezian, autobusen neharrez jutea. Orduan esaten hemen gasara, hemen badakazu zerbait askatu behar dezu. Eta jarri nun buklen, denbora guztin, ama ibilbedin abestia. Eta irutze zait badala amakurritu zitzaizkidan horren hasia edo. Has. Lehenengo hitza behintzat konpartitzeu. Eta amakurritu zitzaizkidan bada You Should Stronger Than Me abestia, Amy Winehouseen akorde segida antzekoa daka. Zuk aldezu kantatu horren gainen amakurritu zitzaizkidan. Has. Eta ez batzutan zure amona dakazunen, batzutan ez badakigu hilingo gehala edo hilko diala, baina benetan ez dakizu hilko zehala edo hilko diala. Eta bai, momentu bai izan zen, ez, jo, amona, sinni baino fuertegoa zea, stronger than me. Zubazea nere ama eta amak ez dia hiltzen, ez? Eta hola sortu zen, ez, amakurritu zitzaizkidan gainea, datak ere lagundu zian, urriak amabin hiltzen nere ama, nere amona, urriak amabin hiltzen nere amona, eta ez urriak amabin amak urritu zitzaizkidan. Eta nola esatea inglesez, shout out. Bai. Ibilbedi, shout out ibilbedi, gaur bai behaien kamiseta jarri etela, fan totala bezala, lotxa mateitela ia esatea fanen izela behaiena, beldurtuko ja, baino... Merezi dute. Bai. Eta bai, Bilbediz nire ustez bai izan da eta bai izangoa, ate hauen diskotzarren gatik baitare, nire referente oso handia. Eta bai izan zian nire Pablo Alboran, baino nire amona biltzenen. Ba, honekin boro biltzen dugu gorko emankizuna gorkoen, gorko doinuen plaza, amakurritu zitzaizkidan kantuarekin utziko zaituztegu. Mila esker, Sara, gurekin izateagatik. Zuri, Aimar, ze ilusio eta ze pozik eta ze gusta hona izan hemen benetan. Niri. Egitan. Eta horixe, honekin boro bilduko dugu, ba, mila esker. Erran bezala zure barrenak irekitzeagatik eta zure amonari, baita ibilbediri, baita publikoan negarregin behar dutenei eta bai. Bertzain bat pertsonari omenaldi bezala, ez? Amakurritu zitzaizkidan kantua. Bai, bai. Ba, horixe, mila esker, entzule guziei ere, horri izateagatik. Ongi izan, eta amakurritu zitzaizkidan kantuarekin, Katalin eta Nenufarrak taldearen kantuarekin utziko zaituztegu. Aio? gure esku ez hitz egin genuen ta orain oroitzen etzara oroitzeko bizitza behar da ta zu etzara bestela zer izango te zinen orain zerote zara urriak amabi amak urritu zitzaizkidan amabi amabak ololoztu zitzaizun euskia itxi zitzaizun Zanizuk behiak irekizan.